أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنك وعن كافة المسلمين. اللهم آمين. Nakıs fiildeki hükümleri okuyorum şimdi. Ve tesbutu, sabit olur. Lamul fi'li, lamel fiili sabittir. Lamel fiili ister vav olsun, ister ya olsun. Vav da olabilir, ya da olabilir. Vav da olsa, ya da olsa fark etmez. Sabit olur, yani hasfedilmez. Yazıvani, yazıvani. Yermiyani, yervayani. Yahşeyani, yes'ayani. Tes'ayani. Tazüvani, tavvayani. Tesniyede. Fi fi'lil ithneyni. Yani fi fi'lil ithneyni, fi fi'lil ithneteyni. İthneyni ev ithneteyni. İthneyni müzekker. Tamam, ithneteyni. Evet, yazüvani ve yermiyani ve yervayani. Tamam, anlaşıldı. Daha nerede? Ve. Yani ve tesbutu lamul fi'li. Yine lamul fi'li sabit oluyor. Nerede? Fi cemaatil inafi. Ve cemaatil inafi. Müenneslerin cem'isinde. Cem'i müenneste. Nasıl? Yazüne. Yermine, yarvayne, yahşeyne, tazüne, termine, tervayne. Anlaşıldı? Tamam. Yağzu, yağzuvani, yağzune, tağzu, tağzuvani, yağzune. İlla en ya'fune var. Kur'an-ı Kerim var. İlla en ya'fune. Eğer ki o cem müzekker olsaydı, cem müzekker, o başına gelen enden dolayı sondaki nun ne yapacaktı? Düşecekti bak. Ya'fu, ya'fuvani, ya'fune. Ta'fu, ta'fuvani, ya'fune. Lamel fili vav duruyor. Yef'ulne. Cemönnes gaybede öyle. Mukatabada da ta'fune, ta'zune, termine, tervayne gibi. Peki. Ve tuhzefu. Ve tuhzefu, yani lamul fi'li yani. Değil mi? Lamel fiil ne yapılır? Hazfolunur. Kaldırılır, atılır. Neyden hazfolunuyor? Min fi'li cemaati zükûri cem'i müzekker fiilde. Min fi'li cemaati zükûri cem müzekker. Cem müzekker ister muhatabine kanu gaib, muhatabine kanu gaibine, yani muhatabine ister cem müzekker muhatap olsunlar ev gaibine ve cem müzekker gaib olsun, fark eder mi? Etmez. Bakalım, hemen örnek veririm. Yazune fi cem'il müzekker el gaib. Tamam. Tazune fi cem'i müzekker el muhatap. Değil mi? Cem'i müzekker muhatap. Peki, diyoruz ki lamel fiile hasfedilmiş. Tabi hasfedilmiş. Yağzüne. Asluhu yağzüvüne. Yermune. Yermune. Asluhu yermiyune. Yervavne. Asluhu yervâ, Yerdavune. La aslı yerdavune. Yerdavune, yerdayune, yerdavune. Anlaşıldı? Tamam. Geçelim Cem Müzekker muhatabına. Tağzüne. Aslıhu tağzüvüne. Tarmune. Aslıhu tarmiyune. Tervavne. Tervavne. Tervavne mineşşühede. Tervavne. Tervavne. Aslıhu tervayune. Takşevne. Aslıhu takşeyune. Peki. Ve. Ve tuhzefu lamul fi'li. Lamul fi'li yine hasf olunuyor. Neyden? Min fi'lil vahideti el muhatabeti. Müfret müennes muhatabadan. Müfret müennes muhataba. Tavzine. Aslı tavzüvine. Bak bu abi gitmiş. Tavzüvine. Termine. Aslı hu? Termine. Tervayne. Aslı hu? Terva. Yine aslı. Daha aslı terva. Vine. Terva. Vine. Fe uillet kema marra değil mi? İlerler yapıldı. Arkada geçtiği şekliyle. Peki. Şimdi bu kadar hükmü söyledikten sonra fetekul. Feyden tekul. Öyleyse sen dersin. Bak bu hükümleri sana verdim diyor. Bildirdim. Öyleyse sen söylersin. Ne dersin? Yağzü. Yağzü dersin. Fil müfredil müzekkerel gâib. Müfred müzekker gâibde. Değil mi? Lamel filin sükunuyla. Yağzü. Yağzü. Bu. Vav üzere. Zamme sakil. Vav üzere. Zamme sakil gibi hasbettik. Ne oldu? Yağzü oldu. Vav sakin. Makabli. Nazmum. Vav hal üzere. Terk ettik. Yağzü oldu. Yazvani, yazvani dersin, değil mi? Bi isbatil, evet, bi sübutil, bi sübutil lamil fi'li, lamil fi'nin sübutuyla. Yazune, değil mi? Fi cem'il müzekker el gâib, cem'il müzekker gâibde, bi hazfi lamil fi'li, lamil fi'nin hasbıyla. Tağzü, tağzü dersin, bi iskâni lamil fi'li, lamil fi'nin sakin kılınmasıydı. Tazvani, tazvani dersin, bi sübuti lamil fi'li, lamil fi'nin sabit olması. Yağzune, fi cem'il müennes, evet, fi cem'il müennesi, el gâibe, cem'il müennes gâibede. Ne dersin? Yağzune, yağzune dersin, bi sübuti lamil fi'li. He, lamil fi'nin sübuti, yağzune, türiketil vavu ala hali. Tağzü fil müfredil müzekker muhatap. Müfred müzekker muhatapta tağzü neyledir? Tağzü bu. Değil mi? Tağzü bu. Bi iskani lamil fi'li. Lamil fi'li iskani ile sakin kılacaksın. Tamam. Tağzü vani bi thubuti lamil fi'li. Tağzüne bi hazfi lamil fi'li. Tağzine fil müfredil müennese, evet, fil müfredil müennese muhatabe, değil mi? Tağzüvine bi hazfi lamil fi'li, tağzüvani bi sübuti lamil fi'li, tağzüne bi sübuti lamil fi'li, lamil fi'nin sübutuyla. Ağzü, ağzü bi iskani lamil fi'li, ağzü buydu. Ve evet, nağzü, evet, bi iskani lamil fi'li. Peki. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok, değil mi? Şimdi bir şey dikkatimizi çekti, değil mi burada? Yağzune. Yağzune. Değil mi? Fi cem'il müzekker el gâib. Tamam. Yağzune fi cem'il müennes el gâibe. Bak, yağzune, yağzune. Geç. Tağzune fi cem'il müzekker el muhatab. Tamam. Tağzune fi cem'il müennes el muhataba. Aynı. Şimdi müellif diyor ki ve yestevi müsavi olur, eşit olur, bir olur. Nerede? Fihi onda. Yani fil fi'lil mudari' min nahvi gaza. Gaza yağzu gibi. Fi gaza. Evet. Yani gaza yağzu. Gaza yağzu gibi. Birinci baptan olan yani. Ha? Değil mi? Birinci baptan. Aynül fiilini olan, mazmum olan. Aynül fiilini olan, mazmum olan da. Çünkü meftuh ve meksur olan da aynı olmaz zaten. Değil mi? Mesela bak. Yer mune, yer mine. Yer uvavne, yer uvayne. Ter uvavne, ter uvayne. Ter mune, ter mine. Ama gaza yağzu gibi bak. Gaza yağzu. Yani birinci baptan veya beşinci bapta olabilir. Birinci baptan gördün yani lam aynül fiili mazmum olan. Değil mi? Yağzu, yağzune, yağzune. Tağzune, tağzune. Yed'une, yed'une. Ted'une, ted'une. Ya'fune, ya'fune. Ta'fune, ta'fune. Tamam. Min nahvi gaza yağzu. Gaza yağzu gibi. Efendim, aynül fiili, fiili muzaride mazmum olan da, tamam mı? Eşit olur. Yekül müsaviyen yani. Birdir, aynıdır. Lafzu cemaati zükuri vel inafi. Müzekker ve müenneslerin cem'i lafzı eşittir. Müzekkerlerin ve müenneslerin cem'ideki lafzı. Cem'i müzekker ve cem'i müenneste lafız birdir. Fil hitabi vel gaybeti cemi'a. Tamam. Hepsinde, bütün hepsinin muhatap ve gayiplerinde. Muhatap ve gayiplerinde değil mi? Entüm tağzûne. Entüm tağzûne. Entüm siz tağzûne. Savaşıyorsun. Entümne. Tağzûne. Değil mi? Hüm yağzûne. Hüm yağzûne. Hünne yağzûne. Diyorsun. Tamam. Anlaşıldı? Peki. Peki. Lakin ne takdira. Fakat takdir muhtelifun. Tamam. Lakin takdira. Fakat takdiri nedir? Takdir muhtelifun. Birbirinden farklıdır. Feveznül müzekkeri. Feveznül müzekkeri. Yani müzekkerin vezni. Değil mi? Müzekkerin vezni. Feveznül müzekkeri. Feveznül müzekkeri demek şu demektir. Feveznü cem'il müzekkeri el gâib. Cem'i müzekker gâibin vezni nedir? Yef'ûne. Yef'ûnedir. O ya'fûne demiş. Ya'fûne değil. Yef'ûne. Önce faul fiili gelir. Ondan sonra aynı fiili. Yef'ûne. Yef'ûnedir. Yef'ûne. Yef'ûne. Yef'ûne. Yef'ûne. Yok. Yef'ûne. Düzelttin onu. Niye hocam? Vezin söylüyor. Aynı film öncedir, faal film öncedir. Ha şeyi söylüyor burada değil mi? Vezni söylüyor. Vezni söylüyor. Ya'fune tamam. Olur mu? Yef'ûne, yef'ûnedir. Yef'ûne. Ne demek istiyor? La'mel fi'le hasbedin. Yani mesela fi'letünü, iletün dediğimiz gibi öyle bir şey söylüyor değil mi hocam? Vezni. Evet, vezni söylüyor. Yef'ûne, vezin diyor bak. Feveznül. Feveznül müzekkere, müzekkere ama feveznü cem'il müzekkere el-gayb. Cem'il müzekkere el-gayb veznedir. Yef'ûne, yef'ûnedir. Yef'ûne, yef'ûnedir. Ya'fûne değil, nereden çıktı ya? Ya'fûne. Ya'fûne o mevzundur dedi. Yef'ûne, yef'ûnedir. Peki, ve, yani ve veznül ve veznü cem'il müzekkeri el muhatabi. Cem'i müzekker muhatabın vezni ise tef'une, tef'unedir. Tamam mı? Tef'une, tef'unedir. Ne demek istiyor? La'mel fi'li hasfedildi bak. Eğer lamel fiil hasf edilmese ne olacaktı? Yef'ulne, yef'ulne olacak değil mi? Hocam bir de söyler misin? Veznü cem'il mühenneti. Oraya geçmedim ki. Yukarıda şey atıfı da... Ve ta'fune mi hocam? Evet. Ta'fune değilse ve tef'une. Mühennet ve tef'une. Tam oradayız değil mi? Ve dedi ne? Ve veznül müzekkeri ve veznül müzekkeri el muhatabi. Muhatap müzekkerin vezni tef'une tef'une. Şehzde onları hep düzeltiyor bak. Fe veznü cem'il müzekkeri yef'une fil gaybeti ve tef'une fil hitabi bi hazfil lami fihima. Tamam mı? Peki. Niye? Bunun aslı neydi? Yağzune aslında yağzuvu neydi? Yağzune aslında tağzuvu neydi? Tamam. Ve veznü cem'il müennesi, müennes cemideki vezni ise nedir? Yef'ulne. Bak burada doğru yazdın. Yef'ulne, yef'ulnedir. Lamel fiili duruyor. Ve yani veznü cem'il müennesi, tef'ulne fil hitab. Peki. Anlaşılmayan bir şey yok hocam. Tamam. Fetekul. Geçtik. Fe demesine gerek yoktu değil mi? Vetekulü yeterli. Değil mi? Vetekulü de yeterli. Vetekul sonra arkada fetekulü dedik zaten. Oraya ma'tuf yani. Vetekulü sen dersin. Fi yef'ilu. Yef'ilu da. Bil kesri yani kesreyle olan yef'ilu babında ne dersin? Yermi, yermi dersin bi iskani lamil fi'li. Yermiyani, yermiyani dersin bi thubuti lamil fi'li. Yermune, yermune dersin fi cem'il müzekkir gayb bi hazfi lamil fi'li. Termi, termi dersin bi sükuni lamil fi'li. Termiyani, termiyani dersin bi thubuti lamil fi'li. Yermine, yermine dersin bi thubuti lamil fi'li. Değil mi? Yef'ilne. Termi, termi dersin termiyu bi sükuni lamil fi'li. Termiyani, termiyani dersin bi thubuti lamil fi'li. Termune, asluhu termiyune. Efendim, bi harfi lamil fi'li. Termine, asluhu termiyine. Bir harf ile lamil fiil. Termiyani, termiyani dersin neyle? Sübuti. Bi sübuti lamil fiil. Termine, termine dersin bi sübuti lamil fiil. Tef'ilne. Ermi, ermi dersin bi sükun lamil fiil. Nermi, nermi dersin bi sükun lamil fiil. Tamam, anlaşıldı. Şimdi ne yapıyor? Ve aslu yermune. Yermune'nin aslı. Ve aslu yermune. Yermune. Yermi, yermi yani yermune. Yermune. Aslı nedir? Yermiyune. Yermiyunedir. Fefuile bihi. Fefuile yapıldı. Bihi ev fihi yani. Bende fihidir. Şartta bihidir. Fefuile fihi. Onda yapıldı. Yani fi yer yermiyune. Yermiyune de yapıldı. Kema fuile. Kema fuile i'lal yani. İ'lal yapıldığı gibi bir radu. Radu ile ilgili. Radu da ne yapıldıysa aynısı yapıldı. Ne demek? Sakulat. Dammetül ya'i değil mi? Ya'nın zammesi ne yaptı? Ağır oldu. Ağır görülüyor. Efendim. Ondan sonra ağır görüldüğü için yağın zammesi mümin kesesi hasbediliyor. Yağın zammesi nukilet dammetül yâi ilel mimi. Öyle değil mi? yapalım ilerini. Yer mi yune. Ya üzere zamme sakil. Ya'dan önce mim üzere kesir sakil. Mimi kesesin sakil gibi hasbettik. Verdik ya'nı zammesini. Mime iki sakin cem oldu. Biri cem müzekker vabı, diğeri nakıs yası. Cemi müzekker vabı alamettir hasbedilmez. Nakıs yasını hasbettik. Yer muvne oldu. Vav sakin. Makabli. Efendim makabli evet. Makabli nedir? Evet. Terk ettik. Yer muvne oldu. Peki. Peki. Peki. Bu anlaşıldı. Ve hakeza böyledir. Hakeza böylecedir. Yani mislu yermi. Yerminin tasrifi gibidir yani. Değil mi? Ve hakeza böylecedir. Yani aynı hükümdedir. Yani yerminin hükmü neyse aynıdır. Ne? Hükmü külli ma o fiilin hepsi ki kâne olduğu, kâne olduğu yani kâne oldu. El harfüllezî kabli lâmihî. Lâmel fiilinden önceki harf oldu. Nedir oldu? Meksuran. Meksur oldu. Tamam. Meksur olan, lâmel fiilinden bir önceki harf meksur olan bütün fiillerin hükmü yer mide uyguladığımız i'lal, tasrif hükümleri neyse aynı. Yani nasıl çektin? Yer mi, yer mi yani yermune. Termi, termi yani yermine. Termi, termi yani termune. Termine, termi yani termine. Ermi, nermi. Bu hükümdedir. İlak olarak ne yaptık? Yermi, yermiyu. Yermi yani yermune, yermiyune. Termi, termiyu. Termi yani yermine. Termi, termiyu. Termi yani termune, termiyune. Termine, termiyine. Termi yani termine. Ermi, ermiyu. Nermi, nermiyu. Aynı bu. Ne ilerler uyguladıksa, nasıl ihlal ettikse, nasıl tasrif ettikse aynı hükümdedir. Hangi fiiller? Sondan bir önceki harfi, yani lamer fiilinden önceki harfi olan. Tamam mı? Evet. Hükmü külli ma kâne oldu. Kâne oldu. Ma kable lamihi yani. Lamer fiilinden bir önceki harfi oldu. Kâne oldu ma yani. Kâne oldu el harfüllezî kable lâmihi. Lâmel fiilinden önceki harf oldu. Nedir oldu? Meksuran kesreli oldu. Sondan bir önceki harfi efendim kesreli olanların hepsinin hükmü aynıdır. Yani fi cemî'i mâ merre yani arkada geçen. Peki. Ke yuhdi. Yuhdi gibi. Hedayehdi söylemeye gerek yok. Hedayehdi zaten rama yer mi gibi zaten değil mi? Ke yuhdi, yuhdi gibi. Yuhdi, ehda, yuhdi, ihdan değil mi? İhdadan geliyor. Ehda, yuhdi, ihdan. Peki, yuhdi, yuhdinin hükmü aynıdır dedik. Peki, yuhdi, yuhdiyani, yuhdune. Tühdi, tühdiyani, yuhdine. Tühdi, tühdiyani, tühdüne, tühdine, tühdiyani, tühdine, ühdi, ühdi, güzel. Ve yunaci, münacattan geliyor. Naca, yunaci, bak. Bu da mufaale babından. Ehda, yuhdi, ihda, ifal babından. Naca, yunaci, münacat. Münacat nedir? El-mükamele, el-mükalemetü, mükalemedir. Alâ sebilil hufye. Gizli bir şekilde değil mi böyle pıs pıs yapıyorlar böyle kısık sesle hufiyeten yani böyle açık açık değil de bağıra bağıra değil de gizli birbirine fısıldaşma yani değil mi? Yunaci bak sondan bir önceki harfi kesre yunaci yunaci yu yunaci yunaci yani yunacune tünaci tünaci yani yunacine tünaci, tünaciyen, tünacune ila ahirihi. Tamam. O kadar. Ve yaroteci, irroteca, yaroteci, irroteca. Ra kalındı. İrroteca, hemze-i vasıldır. irtica, yartici, irticaen. Bu nedir? Söyle. Zıddül ye'si. Değil mi? Ye'si, ümidi kesmek, irtica. Raca. Raca'dan geliyor. İrteca, yartici, irtica. Raca. Efendim, teracca, irtica. Küllüha bir mana. Vahid. Yani hepsi aynı mana. Raca. Mercuven vardı ya. Kur'an'ın mercuven. Umulmuş bir kimseydin. Ümit edilen bir adamdı. Sen yani bekleniyordun ki bundan bir şeyler olur. Senden bir ümidimiz vardı. Sen de kalktın şimdi bir peygamberlik iddia ettin. Salih Aleyhisselam'a dediler değil mi? Ve künte mercüven miydi? Nasıldı? Adı künte. Adı künte mercüven. Sen bizim aramızda böyle ümit edilen, ya bundan da bir şey olur. Beysi olur bize. Ve bir, diye beklenen bir adamdı. Şimdi kalktın bir peygamberlik iddiasına geçtin. Yartici, yartıciyani, yartecune. Terteci, terteciyani, yartecine. Terteci, terteciyani, tertecune. Terteciyine, terteciyani, tertecine. Erteci, nerteci. Tamam. Bu da anlaşıldı. Ve yemberi inbera, yemberi inbera lehu. İnbera lehu. İnbera. Yetearradu yani. Temas ediyor. İnbera. Yember. Ve huvel i'tiraz demiş. İtiraz. Manasını da geliyor bak. Yemberi minel imbira demiş. Ve huvel i'tiraz. Bu itirazı almış. Şerhte de yetearradı. Taarruz ediyor. Yani. Temas ediyor. Dokunuyor. Evet. Yemberi yemberiyani yemberune. Temberi temberiyani yemberine. Temberi temberiyani temberune. Temberine temberiyani temberine. Emberin emberi. Tamam. Ve yeşteri, iştera, yeşteri. Meşhur zaten. İştera, yeşteri. Yeşteri, yeşteri yani yeşterun. Teşteri, teşteri yani yeşterine. İlahi. Güzel. Ve yestedi'i, istedi'a, yestedi'i. Gerektirir değil mi? İstedi'a, istidi'a'dan geliyor. İstedi'a, ey talebe. Talebe, iktaza. Yestedi'i, yatlubu. Ey yaptadi. يستدعي يستدعيان يستدعونه تستدعي تستدعيان يستدعينه تستدعي تستدعيان يستدعونه اه şimdi diyor ki فإن كنت ذكيا كفاك هذا zekiysen bu sana yeter ve illa yok zeki değilsen فالبليد ahmak لا يفيده التطبيل ona ne kadar uzatırsan uzat uzatırsan uzat ona hiçbir faydası olmaz yani. Tamam mı? Aynı dedikti evet. Ve lev diyor teleyte aleyhi istesen ona oku yani o beli de istesen izah için oku et tevrat vel incil tevrat incil ne bulursan oku hiçbir fayda verme. البليد بلد لا يفيده لا ينفعه انا فايده vermez التطويل في العباره عباره uzatmak ona fayda vermez li izah el mesail ve el ahkam hükümler mesela izah ve lev teleyte yani bunda şey olarak getiriyor böyle yani Kur'an'ı bırak ve lev teleyte he ve lev teleyte tela televte değil mi ya ve lev teleyte tüliyet olur mu hocam velev tüliyet olur. Bak velev tüliyet. Velev ki okunsun yani aleyh ona. Velev ki okunsun. Velev tüliyet aleyhi. Ona istese okunsun yani li ecil izah. İzah için okunsa da et tevratu vel incil. Velev tüliyet. Velev rumiyet gibi. Telada. Vavi olduğu için o muhatap olsa velev televte olması lazım. Velev televte. Hazerte. Gazete gibi ha. Velev tüliyet okunsa aleyh onun üzerine yani alel belid o belide okunsa da et tevratu vel incil. Tevrat incil okunsa da fayda vermez. Ne okursan oku. Gabi çünkü. Ah bak onun ne dersin de. Bu kadar yeter diyor yani bu kadar söyledim sana tamamdır. Evet. Keşke bunu ya'ravri demedi. Ondan sonra İr'ava yer'avi. Bu hangi vaptandır? İr'ava yer'avi. İr'ava yer'avi. Hangi vaptır? Vallahi yir'ave. İşte. Yir'ave beydi aslı. Yir'ava, yir'avi, yir'iva. He? Nasıl bu? İf'alle mi hocam? İf'alle mi? İf'alle, yef'alle, ifne, ihmarra, yahmarra, yahmarra, ir'ava, ir'ava, idgam niye olmadı? Vav beşinci sırada vak olup makabül mezmum olmadığı zaman vav ya'ya kalbediliyor. Kalbettiğin zaman oldu sana ir'aveye, artık idgam yapamazsın. Ya harfi illet mütarik, makabül meftuh, ya'ya elfe kalbedik, ir'ava, ihmarra'da ilal olundu, idgam olundu. Niye? İkisi aynı cinstendi. Burada aynı cins kalkıyor ortada. İr'a ve ve, İr'a ve ve, tamam, İr'a ve ve. Ondan sonra ne oldu? Vav 5'in sırada vak oldu. Makabli mezmum değil, değil mi? Ve ila vakatil vavu rabi'aten ev khamis ev sadim. Ve lem yekun makabli hem mazmumen hulibetil vavu ya'e. Vav ya'ya kalbedir. İr'a ve ye oldu. Kulübetil ya'u elifen li teharruki ve enfitahi. Makam. Tamam mı? Öyle şey. Yer'ava. Yer'ava. Yer'avi yeküffü yani. Keffe yeküffü. Keffe yeküffü. Men eder yani. Anil kabih. Yer'ava. Yer'avi. Yer'avi. Yer'avi. Yer'aviyani. Yer'avune. Ter'avi. Ter'aviyani. Yer'avine. Evet. Ter'avi, ter'aviyane, ter'avune, ter'avine, ter'aviyane, ter'avine, er'avine, er'avi, tamam. İ'ravra, bunu söyle bakalım. İ'ravra, bu hangi vaktandır? İ'ravra. İ'ravra. Ha ya'şevşebe ya'şevşebu ya'şişaben. He? Sülasi mezitler ama hocam. Tabii. Ya'ravra ya'ravri i'ri ra'en i'ri ra'en i'riv ra'endir. O şey yapacak tabii. Söyle ismini. İsmin sonra ya'ya dönecek yani. Makabli şey olduğu için. Meksur olduğu için. İf'av ale babında. Ya'şevşebe babında. Ya'şevşebe. Ya'şevşebe babında. Eğer siz ata binmek yani. İ'rav raytu el feras. Ata bindim yani rekübtuhu uryanen. İ'rav rave, ya'rav rivu. Ve 6. sırada vak olduğu için ya'ya kalbedilmiş ya. Peki. Tamam, anlaşıldı. Ya'ravri, ya'ravri, ya'ravriyani, ya'ravruna, ta'ravri, ta'ravriyani, ya'ravrine, ta'ravri, ta'ravriyani, ta'ravruna, ta'ravrine, ta'ravriyani, ta'ravruna, ta'ravrine, ta'ravriyani, ta'ravrine, e'ravri, na'ravri. Geri mi döndün? Olur o kadar. Ve tekul sen dersin. Şimdi aynül fiili meftuh olan örnek veriyor. Yerda, yerda dersin. Yerda. Evet, yerda. Yerda. Yerda nerede olmuş? Bir sükûnü, bir iskânı, lamil fi'li. Yerda yani, bir sübûti lamil fi'li. Yerda ne? Bir harfi lamil fi'li. Değil mi? Yerda yûne. Terda. Bisükûni lâmil fi'li. Terdayâni bisübûti lâmil fi'li. Yerdayne bisübûti lâmil fi'li. Tabi vav ya'ya kalbedilmiş. Yerdav neydi o? Yerdav ne? Ondan sonra kulübetil vavu. Ya'en. Tamam. Terdâ bisükûni lâmil fi'li. Terdayâni bisübûti lâmil fi'li. Terdavne bihazfi lamin terzayune, terzayune, tamam. Terzayne, terzayne, bihazfi lamin fi'li, terzayani, bi thubuti lamin fi'li, terzayne, bi thubuti lamin fi'li, erza, bi sükuni lamin fi'li, nerza, efendim, bi sükuni lamin fi'li. Bu da böyle. Tamam. Ve hakeza, böylece. Yani yerza, yerza yani de ne hükümler varsa aynıdır. Ve hakeza aynıdır, aynı şekildedir. Kıyasu külli ma kâne ma kable lami fi'lihi meftuhan. Lamel fiilinden önceki harf meftuh olanların hepsinin hükmü böyledir. Kaidesi, kuralı böyle. Kıyasu, kıyasu kaidesi yani kaideti. Külli ma, külli fiilin, her fiil ki kâne oldu. El harfullezî kable lami fi'lihi meftuhan. Lamel fiilinden önceki harf meftuh olanların hükmü böyledir. Evet. Ne gibi? Ne gibi? Nahvu yetemetta. Temetta yetemetta. Değil mi? Evet. Temetta yetemetta. Yetemetta. Aynı ne gibi? Yer daim. Yetemetta. Yetemetta yani yetemetta ne? Tetemetta, tetemetta yani yetemettayne, tetemetta, tetemetta yani tetemettavne, tetemettayne, tetemetta yani tetemettayne, etemetta, netemetta. Thümme zehebe ila ehlihi yetemetta. Thümme zehebe ila ehlihi yetemetta. Öyle alına alına, salına salına. Kendine kasa kasa yürüyüp gitti. Amanaya geliyor. Peki. Bir örnek daha veriyor şimdi. Ve yetesaba. Tesaba, yetesaba, tesabiyen. Öyle mi? Masları. Tesabiyen. Masları. Evet. Tesabiyen. Tesaba, meyil, meyil etmek yani. Sabiye de sabi deniyor. Niye? Çünkü o kendisini ilgilendirmeyen şeyler de meyil eder yani. Değil mi? Öteye beriye meyil eder. Temettaya temettaya temettiyen. Temettuven idi ama ne oluyor o? Nakıs fiiller bu baba nakledildiği zaman tefaul, tefaul babının nakledildiği zaman makabı meksur oluyor. İşte tegazzaye tegazza tegazziyen, terammaye teramma teramyen, tegazaye tegazza tegazziyen, tesabaye tesaba tesabiyen. İtisaba, itisabe yani itisabevne, tetisaba, tetisabe yani itisabeyne, tetisaba, tetisabe yani tetisabevne, tetisabeyne, tetisabe yani tetisabeyne, itisaba, itisaba. Tegalsa, yetegalsa, tegalsiyen, tegalsa, yetegalsa, tegalsiyen. Değil mi? Evet. Galsa idi, galsa. Tekalsa, yetekalsa, tedahrece gibi yani. Evet, yetekalsa, yetekalsa yani yetekalsevne. Kalansı ve takmak manasına gelecek de bir bakayım ki bu manada mı? Aklımda öyle kalmış. Kafasına takke takmak manasına, tegalsa. Öyle aklımda. Öyle. Öyle değil mi? Kalsahu fe tegalsa. Ve tegal nese. İza elbesehu, ona giydirdi mi el kalansüve. Yani kalsahu, ona galensübe giydirdi. Felebiseha. O da onu giydi yani. Bir defa ise. Galensübe giyiyor. Evet. Kafasına takki takıyor. Yetekalsa, yetekalse yani. Yetekalsa, yetekalsevu. Yetekalseyu, yetekalsa. Kulübeti diyor. Elif enle. Teharka ve müftah mı? Yetekalsa yani. Yetekalsevne. Neyle? بحاد بلام الفعل تتقال سا بسكون لام الفعل تتقال سيان بثبوت لام الفعل يتقال سينة بثبوت لام الفعل تتقال سا بسكون لام الفعل تتقال سياني بثبوت لام الفعل تتقال سونة أصله تتقال سيونة بحذف لام الفعل تتقال سينة بسكو بي حذف لام الفعل تتقال سيينيد ترضى يينيد تتقال سياني بثبوت لام الفعل تتقال سينه بثبوت لام الفعل اتقال سا بسكون لام الفعل نتقال سا بسكون لام الفعل يتصدى يتصدى تصدى يتصدى Evet, tesadda yetesadda. Nasıl da ayette? Fentelev tesadda mıydı? Fentelev tesadda. Meyle diyor, yöneliyor. Peki, yetesadda, yetesadda, yetesadda yani yetesaddevne. Aynı. Tetesadda, tetesadda yani yetesaddeyne. Tetesadda, tetesadda yani tetesaddevne. Tetesaddeyne, tetesadda yani tetesaddeyne. Etesadda, netesadda. Peki, nokta. Şimdi burada da bir incelik var değil mi? Bir bakalım kelimelere. Önce bir yermiden bakalım. Önce bir yermiden bir bakalım. Yermi, yermi. Okuyacağım. Yermi, yermi yani yermune. Termi, termi yani yermine. İki satışında bitiyor. Evet. Termi, termi yani termune, termine. Evet. Dikkat et. Termi yani termine. Bak termine, termine. Termine. Güzel. Yerda, yerda yani yerdavne. Terda, terda yani yerdavne. Terda, terda yani terdavne. Terdayne. Terda yani. Terda yani terdayne. Müfred mühennes muhataba, cem mühennes muhataba aynı geliyor değil mi? El lafzu müttehid ve takdiru muhtif. Onu söyleyecek şimdi. Ve lafzul vahidetil müennesi müfret müennes muhataba fil hitabi muhatapta ke lafzı cem'il müennesi cem'i müennesin lafzı gibidir. Ke lafzı cem'il müennesi yani nerede ama? Fil hitabi yani. Muhataplıkta değil mi? Fil hitabi muhataplıkta. Fi babi yermi ve yerda. Yermi ve yerde babına ne demek? Lamel fiili, şey, aynül fiili meksur ve aynül fiili meftu olanlarda. Müfret müennes muhataba, cemi müennes muhataba gibidir. Ve takdiru ama takdir muhtelifun birbirinden farklıdır. Niye? Birinde dedik ki bi hazfi lamil fiili, cemi müenneste ne diyoruz? Bi thubuti lamil fiili. Burayı termin ederken ne diyorduk? Bi hazfi lamil fiili. Termine bi thubuti lamil fi'li. Terdayne bi hazfi lamil fi'li. Terdayne bi thubuti lamil fi'li. Öyleyse fe veznul vahidetil müennesi tef'ine. Aynül fiil meksur olanda tef'ayne. Aynül fiil meftu olanda. Öyle değil mi? Ve veznul cem'i. Cem'i müennesin vezni ise tef'ilne. Aynül fiil meksur olanda ve tef'alne aynül fiili meftuh olanda. Ne göstermiş olduk? Demek ki cemi müenneslerde lamel fiili sabittir. Müfret müennes muhatabalarda ise lamel fiili hazfa gitmiştir, hasfedilmiştir. Tamam. Bayağı okuduk da.